Bakker met het NOS Journaal. De EU-leiders praten de komende dag over de gedwongen landing van een vliegtuig in Wit-Rusland, waar een criticus van president Lukashenko die aan boord zat werd gearresteerd. EU-leiders spreken van staatsterrorisme en piraterij. Premier Rutte noemt het onderscheppen van de vlucht ongekend en onaanvaardbaar. Mogelijk legt de EU sancties op aan Wit-Rusland. Het Ryanair-vliegtuig was onderweg van Griekenland naar Litouwen, maar moest onder valse voorwendselen landen in Minsk. Daar werd de kritische journalist Roman Protasevich opgepakt. Hij denkt zelf dat hij de doodstraf krijgt, zei hij volgens een medepassagier. Na uren oponthoud vloog het toestel zonder Protasevich verder naar Litouwen. In Nijmegen hebben duizenden mensen feest gevierd vanwege de promotie van NEC naar de Eredivisie. Dat gebeurde bij het Goffertstadion, waar de fans de spelersbus van NEC hadden opgewacht na de zege in Breda. Vanwege de coronaregels was een feest niet toegestaan, maar burgemeester Bruls gaf de fans de ruimte. Het is iedereen even gegund, zei hij. Op voorwaarde dat de supporters het niet te bond zouden maken en dat ze snel weer naar huis zouden gaan. Het dodental als gevolg van een vulkaanuitbarsting in het oosten van Congo is opgelopen tot zeker 15. 9 van de doden vielen door een verkeersongeluk terwijl mensen probeerden te vluchten voor de lavastroom. Autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers flink hoger ligt. Volgens UNICEF is bijvoorbeeld van 170 kinderen niet bekend waar ze zijn. Duizenden mensen zijn uit de miljoenenstad Goma gevlucht. De lavastroom kwam uiteindelijk vlak voor Goma tot stilstand. Iets verderop is er veel schade. In dorpen rond de vulkaan werden 500 huizen verwoest, net als een belangrijke weg. Het weer. Er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima rond 10 graden. De dag begint grijs en druilerig. Later breekt de zon door, maar in het westen kunnen felle buien ontstaan. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij Focus. Je hoorde het al, het was de week van het Songfestival. En een terechte top 3 als je het mij vraagt. Met Italië, Frankrijk en Zwitserland. Drie landen die elk iets unieks wisten af te leveren. Dat was de afgelopen week, maar laten we even kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er allemaal in de geschiedenis gebeurd op deze 24e mei? Nou, om nog heel even in het Songfestival te blijven. In 1956 vond vandaag namelijk het allereerste Songfestival ooit plaats. Er deden slechts 7 landen mee, waaronder Nederland. En de eerste plek ging toen naar Zwitserland. Refrain, couleur du ciel. Parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant. Lies Assia haalde de meeste punten in eigen land met Refrain. Nederland had wel het allereerste liedje ooit op het Songfestival. Dat was namelijk Jetty Parel met De Vogels van Holland. 2 jaar later dan, 1958, toen richtte Martin Schröder een nieuwe luchtvaartmaatschappij op. Martin's Air Charter, dat we nu kennen als Martin Air. 1844, dan wordt door Samuel Morse het eerste telegram ooit verstuurd. In 1993 wordt Windows geïntroduceerd. En op 24 mei 1892 doet Thomas Edison een octrooiaanvraag op de elektrische spoorweg. Belangrijke dag voor uitvindingen dus, deze 24 mei. Maar het is ook een heel bijzondere dag voor sportfans. Davids. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0. Voor Ajax. En daar fluit hij wel. En daar vliegt iedereen weg. Alle kanten op. Rijkaard een kant op. Kluivert een kant op. En Van Gaal in de armen van Van der Leeuwen Harris. Ajax wint in het Europese bekertoernooi voor het landskampioen de eindstrijd. Ja, op 24 mei 1995 wint Ajax de Europa Cup 1, wat we nu kennen als de Champions League. Maar Ajax-fans weten dat 24 mei niet alleen een leuke dag voor ze is, want op 24 mei 2017 stond Ajax ook in een Europese finale. De Europa League namelijk, maar die verloren ze dan weer van Manchester United met 2-0. En tot slot wil ik je meenemen naar 24 mei 1941. Op die dag wordt Robert Allen Zimmerman geboren, die uitgroeide tot de legendarische Bob Dylan. 80 kaarsjes mag hij vandaag uitblazen. En daarom hoor je hem nu hier op Radio 1 met Forever Young. May God bless and keep you wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Forever Young, ja, dat mocht hij willen, maar hij wordt vandaag toch echt 80 jaar. Bob Dylan hoorde je op NPO Radio 1. Focus. Dit hele uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. En we hadden een speciale themaweek over de nieuwe podcast Buiten de Muren, waarin podcastmaker Marjolein Knol gedetineerde Harry en Bram volgde op hun weg naar vrijheid. Maar naast de makers van de podcast praat ook onderzoeker Jacqueline Bosker telefonisch mee. Zij is lector, werken in justitieel kader, moet ik zeggen, aan de Hogeschool Utrecht. Daar onderzoekt ze de relatie tussen professionals en gedetineerden en de samenwerking tussen de gevangenis, reclassering en gemeente. En dan ben ik toch benieuwd met zo'n staat van diensten. Wat vind je dan van de podcast? Ik vond het echt heel indrukwekkend en een heel mooi beeld geven over en de mensen die gedetineerd zitten en waar de samenleving toch vaak ook een beetje een vooral negatief beeld over heeft. En vooral de associatie met de delicten die worden gepleegd. Terwijl het heel mooi laat zien dat het ook, wat net al gezegd werd, volgens mij mensen zijn met hun hun gewone dagelijkse vragen en problemen en ingewikkeldheden. En het tweede wat ik heel mooi inzichtelijk gemaakt vind is toch ook wel hoe complex en hoe ingewikkeld de problematiek soms is, waar zij mee te maken hebben. En ik hoop dat het daardoor voor mensen ook inzichtelijk wordt hoe moeilijk het kan zijn om daaruit te stappen en om je leven weer op orde te krijgen. Wat voor problematiek hebben we het dan over het Als je meer in algemene zin kijkt naar mensen die in detentie zitten, dan is een heel groot gedeelte daarvan kampt met verslavingsproblematiek. Een heel flink deel heeft ook psychiatrische problematiek. Er zijn relatief veel mensen met een verstandelijke beperking. En er zijn veel mensen die op het gebied van vaardigheden die we nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving ook niet al die vaardigheden hebben die daarbij handig zijn. He, mensen bijvoorbeeld die de neiging hebben om veel te impulsief te handelen of zich veel te veel mee te laten slepen of beïnvloeden door andere mensen die niet een heel goede invloed op ze hebben, of die het heel moeilijk vinden om als ze problemen tegenkomen in hun leven om zelf te bedenken van hoe pak ik dat nou op een goede manier aan en hoe kan ik dat goed oplossen? Mm-hmm. En vaak is het ook een combinatie van dat soort dingen wat het zo ingewikkeld maakt. Wel, en dat hoor je in de podcast ook wel terug, vind ik. Dat de Bram en Harry zijn wel kenmerkend voor veel mensen die gevangen zitten. Ja, ik denk dat het twee hele mooie portretten geeft. En de mensen die gevangen zitten, het is natuurlijk een enorm gevarieerde populatie. Mm-hmm. Er zitten ook mensen tussen die een keer in de fout gaan, maar eigenlijk een heleboel dingen in hun leven wel op orde hebben, een keer afgestraft worden en daarna hun leven weer goed kunnen oppakken. Die zijn er ook. Maar dat is wel, er is toch een heel groot gedeelte wat echt, daar hulp en ondersteuning bij nodig heeft, omdat het voor hen heel lastig is om daar zelf uit te komen. En wat ik net nog niet noemde, daarnaast spelen ook allerlei vaak heel praktische problemen. Enorme schulden die mensen hebben, geen goede dagbesteding hebben. Allerlei basisvoorzieningen die je nodig hebt om in deze samenleving je leven te kunnen leiden, die ontbreken. Ja, jij onderzoekt, jij doet onderzoek naar de professionals die hulp bieden aan gedetineerden, aan gevangenen. Hoe ziet die hulp er eigenlijk uit in de gevangenis? Ja, en niet alleen aan gevangenen hoor. Delinquenten in brede zin. Dus het gaat ook over mensen die bijvoorbeeld een taakstraf of een voorwaardelijke straf krijgen. Oh, ja. En die wel in de samenleving blijven. Mm-hmm. Maar die wel, het gaat eigenlijk in brede zin over mensen die onder dwang hulp moeten accepteren. Dus en veelal vanwege een delict wat ze hebben gepleegd. Ze komen met strafrecht in aanraking. En naast dat ze daarvoor gestraft worden voor delict wat ze hebben gepleegd, zit daar ook een vorm van hulp aan vast. Met als doel om mensen te helpen om niet opnieuw de fout in te gaan. Dat is eigenlijk het kernthema waar wij ons mee bezig gaan. En wat is dat dan voor hulp? Nou, dat kan heel gevarieerd zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de gedetineerden, dan wordt er al in de gevangenis ondersteuning geboden. Vooral bij het weer op orde krijgen van allerlei praktische problemen die kunnen spelen in het leven, zoals wat ik net noemde, het hebben van schulden, het niet hebben van een woning, het niet hebben van een identiteitsbewijs. Zorg dat iemand na detentie ook door kan stromen naar bepaalde zorgverlening. Dus dat soort hulp wordt al in de gevangenis opgepakt. En daar zijn case managers voor aangesteld. En ook mentoren die gewoon op de afdeling met de gedetineerden werken. En wat zij proberen eigenlijk is om gedetineerden zoveel mogelijk zelf te activeren om hun leven weer op orde te krijgen en daar de ondersteuning bij te bieden. Nou, als je dan kijkt als mensen naar buiten gaan, dan heb je aan de ene kant de ondersteuning van de reclassering. De reclassering die biedt hulpverlening en ondersteuning binnen dat gedwongen kader. Dus dan is er vaak nog een strafdeel wat buiten de muren uitgezeten wordt. Bijvoorbeeld een voorwaardelijke invrijheidstelling. Of er is een deels voorwaardelijke straf opgelegd. En daarnaast heb je gemeentelijke nazorgcoördinatoren. En die komen vooal in beeld als er als de straf echt ophoudt na de detentie. En werkt het een beetje, deze aanpak? Nou, ik denk dat er een heleboel goede dingen worden gedaan. Het feit dat er nu vanuit de gemeente nazorg wordt geboden, dat was heel lang niet zo. Dus ik denk dat echt goed is dat dat gebeurt. Maar wat je ook ziet is dat die gemeentelijke nazorg en ook overigens de hulp binnen de detentie zich vooral focust op die praktische problemen in het leven van mensen. Dus schulden, huisvesting, dat soort zaken. En als je kijkt naar de problematiek die er is bij veel gedetineerden, dan denk ik dat er meer nodig is dan dat in heel veel gevallen. Dat mensen echt die combinatie hebben van, dat er bijvoorbeeld echt zorg, dus geestelijk gezondheidszorg nodig is of verslavingszorg. Maar ook ondersteuning en begeleiding bij het echt leren om op een andere manier om te gaan met de dingen die mensen tegenkomen in hun leven. Dus bijvoorbeeld als het iemand is die heel erg beïnvloedbaar is en zich heel erg mee laat slepen door de verkeerde mensen om zich heen en daardoor steeds weer in die criminaliteit belandt, dan is het ook belangrijk om daar met iemand naar te gaan kijken van, hoe doe jij dat? Met wat voor mensen ga je om? Wat voor invloed hebben die op jou? En is het misschien, kunnen we eens kijken of dat anders kan? Of als iemand heel erg, je hebt mensen die als er dingen om zich heen gebeuren waar zij heel erg veel moeite mee hebben, die snel agressief worden of snel heel impulsief reageren en niet nadenken. En even stilstaan bij van, hoe kan ik nou in deze situatie het beste reageren? En daardoor steeds in de problemen komen. Dus ik denk dat er vaak meer problematiek speelt bij mensen die delicten plegen waar ook aandacht voor moet zijn. En als je dan kijkt naar de hulp die daarvoor nodig is, dan denk ik dat bijvoorbeeld de reclassering daar meer in doet. En ook bijvoorbeeld forensische psychiatrie en psychologie. Dus dat zijn mensen die psychische hulp en ondersteuning bieden, maar dan wel gespecialiseerd zijn in mensen die ook delicten plegen. Dus ook daarnaar kijken. Ook kijken naar wat zijn nou de risico's. Dat iemand opnieuw in de fout gaat. En wat voor risicofactoren hangen daar dan omheen? En wat kunnen we daarmee doen? Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat niet iedereen die in detentie komt daar die hulp krijgt. Herken jij dit, Marjolein? Dat er soms iets mist bij het de terugkeer? Ja, ik ben het hier wel heel erg mee eens. Heel vaak denk ik, er had meer hulp gegeven kunnen worden. Maar het is wel dubbel, want die hulp bijvoorbeeld die dan gegeven zou kunnen worden. Ik merkte wel met de gedetineerden die ik volgde, dat zij die hulp helemaal niet zo makkelijk aanvaarden. Dat er zo'n groot wantrouwen is tegenover, ik noem het eventjes de maatschappij, maar ook tegenover hulpverleners. Het is nogal wat, wat je moet prijsgeven. Het is heel kwetsbaar natuurlijk om eerlijk te zijn. En als je hele leven hebt geleerd dat het niet loont om eerlijk te zijn en dat het wel loont om wantrouwen te hebben, neem dan maar eens hulp aan van zo'n reclasseringswerker. Dat merkte ik in ieder geval bij de gedetineerden die ik volgde, dat lastig was. Dus zelfs als je die hulp wil geven, wat dus al lang niet altijd op een goede schaal gebeurt, en wat denk ik echt nog wel intensiever zou kunnen, waar heel veel gedetineerden, ex-gedetineerden heel goed geholpen bij zouden zijn, zoals bijvoorbeeld ook psychische hulp. dan nog is het heel moeilijk om die ook, dat die ook ontvangen wordt. Herken je dat, Jacqueline? Dat het ook de gevangenen dat misschien daar niet heel erg open voor staan? Dat herken ik zeker. En ik denk ook wel dat dat is ook wel een van de dingen waar wij juist onderzoek naar doen. Dat je te maken hebt met een groep mensen die niet vanuit zichzelf direct, sommigen wel hoor, maar lang niet iedereen vanuit zichzelf die hulp wil of kan ervaren. Dus, en soms ligt het ook genuanceerd, hè, dat mensen wel willen, maar als de hulp er eenmaal is, het ook weer heel erg ingewikkeld vinden en dan toch weer afhaken. Waar wij onderzoek naar hebben gedaan en nog steeds doen overigens, dat noemen we de werkalliantie. Maar dat gaat eigenlijk vooral over de vraag, hoe maak je nou hoe bouw je nou echt een relatie op met iemand die onder dwang toch die hulp moet gaan aanvaarden en daar niet per se altijd zelf op zit te wachten. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat? Wat daar heel belangrijk in is, bijvoorbeeld, is aan de ene kant proberen om toch dat vertrouwen te winnen en die relatie op te bouwen door echt heel goed aan te sluiten bij iemand, heel goed te luisteren naar waar iemand staat, wat iemand belangrijk vindt, en te kijken of je daar verbinding mee kunt maken en daar op voort kunt borduren. En tegelijkertijd ook begrenzend kunt zijn. En ook kunt zeggen van jij hebt bepaalde dingen gedaan en je doet soms bepaalde dingen die wij als samenleving niet accepteren. Dus dit zijn ook de grenzen waar je aan moet houden. Of de rechter heeft bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden verbonden aan een straf. Hè? Voorwaarden dat iemand in behandeling moet of dat iemand voorlopig zich niet op een bepaalde plek mag begeven. En dus dat begrenzende en dat kaderende van tot hier en niet verder. Juist het maken van de verbinding dus tussen die twee benaderingen, dat is belangrijk. Dat is eigenlijk wat een vader en moeder doen, hè? Eigenlijk wel. Ik vind, het is wel grappig dat je dat zegt, maar ik moet het ook vaak, moet ik daar vaak aan denken. Het is heel erg de combinatie inderdaad van hoe je ook om kunt gaan. Daar kun je ook over van mening verschillen natuurlijk, maar hoe je mensen opvoedt. Ja. En ik denk ook, weet je, we hebben te maken met een groep die juist ook heel relatief groot gedeelte van deze groep heeft ook eigenlijk in het verleden, in de jeugd en in jongvolwassenheid en de tijd waarin je eigenlijk leert om je goed staande te houden in de samenleving, heeft daar echt gewoon dingen niet in meegekregen die de gemiddelde mens wel meekrijgt. Ja. Dus het is voor een deel ook echt inhalen van een ontwikkelingsachterstand soms. Je hoorde een deel van het gesprek wat Roos Heijnen had met onderzoeker Jacqueline Bosker over de nieuwe podcast Buiten de Muren. Het hele gesprek vind je op onze website of in onze podcast Focus Wetenschap. Blijf luisteren, zometeen heb ik nog meer beste fragmenten van de afgelopen week voor je klaarstaan. Maar eerst wil ik van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Ben je toevallig aan het luisteren omdat je wakker in bed ligt? Moet je nog even snel de hond uitlaten? Of ben je al je cd's op alfabetische volgorde aan het zetten? Je kan het zo gek niet bedenken, wat ben jij nu aan het doen? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Wat ben jij nu aan het doen? When I see a dark light and summer is cold, when I see a burning bush, I still don't believe. When I see a burning bush, I still don't believe. De titelsong van Buiten de Muren was dit. En die is van de week hier ook live geperformd. Bram Jacques Bernard met A Dark Light. En ik vroeg je net wat je nu aan het doen bent. De kat van Tina heeft vandaag de bank onder de haren gekregen. Dus die is ze nu aan het schoonmaken. Frank heeft Focus vorige week gemist. En op deze manier toch weer bij te komen met alle gesprekken. En Roel heeft bijna zijn puzzel van 3000 stukjes af. Ik wil nog steeds van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Focus. Met Ruben van Haften. Ja, wat ben jij dus nu aan het doen? Laat het weten. Maar eerst is het tijd voor nog een gesprek van de afgelopen week. Toen zat Steven Smit op mijn plek. Samen met psycholoog Peer van der Helm ging hij in gesprek over recidieven onder jongeren. Bijna een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen 2 jaar weer de fout in en worden daarmee dus draaideurcriminelen. Waar gaat dit steeds mis? NOS vroeg het aan 2 van dit soort jongeren. Eigenlijk dat ik een meisje had mishandeld in de stad. En ja, ik heb haar best wel echt heftig mishandeld, zeg maar. Nou, het ging voornamelijk over mishandelingen en ruzies, omdat mijn thuissituatie niet heel goed ging. En mijn vader was momenteel even weg in detentie. En het ligt ook aan de mensen om je heen, hoe zij jou beïnvloeden. Laten we zeggen dat je vrienden hebt die al vaker dit soort dingen hebben gedaan. Dan willen zij jou ook overhalen om mee te doen. En voor je het weet ben jij de vuile klusjes aan het doen voor hen. Ik werd snel boos. En ik kon maar iets kleins zeggen. En ik had je al gewoon in elkaar geslagen. Gewoon zo heftig was het. Ja, gewoon een aantal spullen. Weet je, wat snel geld voor mij. Ja, over het algemeen neemt de criminaliteit onder jongeren af. Maar het aantal recidivisten groeit dus. Hoe kan dat? En wat kunnen we er tegen doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren geen draaideurcriminelen worden? Focus. Ja, en daarvoor ga ik in gesprek met psycholoog Peer van der Helm. Hij is lector residentiële jeugdzorg van Hogeschool Leiden. En onlangs is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam. En samen met een team onderzoekers kijkt hij naar het leef- en leerklimaat voor jongeren die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Welkom Peer, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, laten we beginnen bij het goede nieuws. Volgens de cijfers neemt dus de criminaliteit onder jongeren af. Zie je dat ook in de praktijk? Ja, dat klopt. Dat is over de hele wereld zien we dat. Over de hele wereld? Ja, zelfs. Waar ligt dat aan? Nou, we denken dat door de gestegen welvaart er gewoon minder criminaliteit komt. Kortom, het is simpelweg minder armoede. Minder armoede, minder stress. Ja, en mensen gaan meer naar school. Dus school is een hele belangrijke factor daarin. Ja. Ja, het is niet zo ingewikkeld. Maar het is ook heel specifiek voor Nederland in de afgelopen jaren, hoor ik dan. Ja, klopt, is dat niet hoe lang is die trend dan al gaande? Nou, dat is eigenlijk al sinds de jaren 90 begonnen. Dus dat gestaag zie je gewoon dat het aantal delicten daalt. Ja. Dan het minder goede nieuws dus. De afgelopen jaren neemt de recidive onder jongeren toe. Volgens de Rijksoverheid. Verbaas je dat? Nou, ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ik denk dat dat een bepaalde interpretatie van cijfers is. Eigenlijk weten we wel dat de recidive onder jongeren heel erg hoog is. En zo hoog zelfs dat ik niet denk dat het toe kan nemen. Waar hebben we het dan over? Ja, over 90-95%. Dat is echt gigantisch hoog. Ja. Ja. Er zijn ook wel wat verklaringen voor, hoor. Dus een van de verklaringen is dat de hersenen van jongeren toch nog onvolgroeid zijn. Ze zijn impulsiever realiseren zich vaak minder wat de gevolgen zijn van hun daden. En we moeten ons realiseren dat in het verleden, en heb ik het over de jaren 60 toen ik klein was, toen was de maatschappij al veel harder en werd er veel vaker gevochten. Ik kan een mooi voorbeeld geven. Ik woonde in Zandpoort in die tijd. En dan had je in augustus een kermis die de feestweek heette. En in de volksmond werd het de steekweek genoemd. Zo. Nou, daar viel echt dooien. En dat is tegenwoordig ondenkbaar. Nou ja, je ziet natuurlijk wel veel. Het is veel nieuws geweest. Jongeren met messen op zak. Ja, maar verhoudingsgewijs is dat veel minder dan in de jaren 60 en 70. Hm. Ik bedoel, bij ons op school toen ik klein was, was het normaal dat er gewoon gevochten werd. En ook stevig gevochten. En dat is tegenwoordig bijna ondenkbaar. Nou, dat kan ik mezelf al niet heel erg van mijn jeugd herinneren. Maar dat zal natuurlijk wel per plek verschillen, denk ik ook. Nee, ik kom uit Zandpoort. Het is een heel... tegen Bloemendaal aan. Weet je, wat wil je nog meer? Nette mensen. Wij stopten ook van die... wij lijmden van die spelden in van die papieren pijltjes. Die schoten we dan met zo'n blazenroer op elkaar af. Ja, was in die tijd was dat heel normaal. Was dat vermaak? En dan, weet je, als je dan gepakt werd door de meester, dan draaide je oor om. Maar ja, niemand keek daarvan op. Dus die tijden zijn echt heel erg veranderd. Ja, en dus als ik gedaan had wat ik vroeger deed, dan had ik een OTS gehad. Wat is dat? Onder toezichtstelling. Ja, precies. Maar hoe komt het dan dat er, volgens de Rijksoverheid dat dan... In de afgelopen jaren zeggen zij dat het race liever onder jongeren neemt toe. Werken zij dan met andere cijfers? Nou, ik denk dat. Kijk, op het moment dat je dus alleen de geregistreerde recidieven bekijkt, dan neemt dat misschien toe. Maar als je dus slachtoffer-enquêtes en recidieven en dan nog een aantal zelfrapportagecijfers combineert, kom je op een veel hoger cijfer. En waarom werken zij daar niet mee? Nou, omdat dat ook weer een schatting is. Dus weet je, alles wat met criminaliteit te maken heeft, is een schatting. En de hoogste criminaliteit in Nederland is witte bordencriminaliteit. En daar kunnen we niet eens een schatting van maken. Wat is dat? Dat is criminaliteit zoals fraude, oplichting door ambtenaren. Want daar gaat het om, heel veel wat er natuurlijk gebeurt in criminaliteit, ja, dat zie je niet. Dat zie je niet. Hè? Nee. Dus, en ook dus of jongeren recidivist worden, weer teruggaan in dat milieu, dat is niet altijd te traceren natuurlijk. Nee, en tot voor een paar jaar terug had drugscriminaliteit geen prioriteit bij de politie. Dus ja, weet je, dat zagen we niet. En dat is wel groot, hè? Dat is denk ik de grootste vorm van criminaliteit op dit moment in Nederland. Ja. Misschien is het wel goed om even een bepaald beeld te schetsen van die jongeren, jonge criminelen. Ja, wie zijn die jongeren dan eigenlijk? Over wie hebben we het dan? Nou, als we kijken naar modern onderzoek, hè, en het is eigenlijk al heel lang bekend, dan weten we eigenlijk dat een groot deel van de jongeren die ernstige delicten plegen, en dan heb ik het niet over het stelen van een reepmars of een zakje snoep of het verhandelen van wat wiet of zo. Nee, maar gaat het echt over ernstige criminaliteit, dan weten we eigenlijk dat al die kinderen in hun leven heel veel negatieve jeugdervaringen hebben meegemaakt. En we weten ook dat negatieve jeugdervaringen optellen. Dus met ieder ervaring erbij is de kans op ontsporing later groter. Dat is dus echt een algemeen kenmerk, geldt voor een groot deel van die groep. Nou ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar de intro, hè, dat meisje wat zei van als iemand me al aankijkt, dan sla ik erop los. Ja. Hè, dat geeft aan dat meisje enorme problemen heeft in haar zelfbeheersing. En dat is typisch een teken van trauma. Dus dat meisje, echt €100 om verwedden dat meisje te maken heeft gehad met seksueel misbruik, met verwaarlozing en mishandeling. En die trauma's die maken dat je je minder goed kan beheersen. En dan is er maar dit voor nodig. Dus ik had een keer een jongen die iemand neergestoken had in de tram. Dus ik vroeg aan hem van, waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, die meneer keek mij vies aan. Dus er is maar niks voor nodig voor kinderen. En dat is gewoon een gevolg van jarenlang het stapelen van negatieve jeugdervaringen en trauma's. Is dat dan een stukje wantrouwen ook? Ja, wat er dan gebeurt is dat die kinderen, die door alles wat ze meemaken, gaan ze alles en iedereen wantrouwen. En we noemen dat met een duur woord negatieve sociale informatieverwerking. En dus ze zijn wantrouwend tegen alles en iedereen. En ze denken dat ze van niemand wat goed te ontvangen. Dus ze zijn wantrouwig naar hun leeftijdsgenootjes, die ze vaak ook mishandelen. Ze zijn wantrouwend naar autoriteit. Ze kunnen niet met gewoon competitiespelletjes omgaan. En ze durven niet om hulp te vragen. Dus dat hebben wij onderzocht. En dit soort negatieve sociale informatieverwerking is ooit eens een keer heel mooi onderzocht. Het is echt wel een experiment wat ik zelf had willen doen. Oh. Dat is een Japanner, Sato. En die heeft deze jongens in zo'n hersenscanner gestopt. Zoals een MRI. Ja, een fMRI. En heeft hij gekeken hoe die hersenen op bepaalde plaatjes reageerden. En dan had hij drie plaatjes. Een lachende smiley, een neutrale smiley en een boze smiley. Nou, het is natuurlijk helder dat die jongens die boze smiley als eerste zagen. Hm? Terwijl vergelijkbare proefpersonen dat allemaal ongeveer hetzelfde zagen. Maar nu komt de clou van het experiment. Het neutrale gezicht codeerde ze als boos. Ja. Dus mijn verhaal van hij keek mij vies aan was waarschijnlijk gewoon een neutraal negatieve gezicht. Sociale informatieverwerking. Hè? Dus ja. Een neutraal gezicht zien ze als boos. Ik heb het ook wel eens dat iemand wel zegt, nou, wat kijk je naar me? Ja. Terwijl je eigenlijk niet kijkt. Ja, dat is hetzelfde. Ja. En dus als ik bijvoorbeeld in zo'n jeugdgevangenis ben of in zo'n jeugdinrichting, ik ben wat ouder en dan gaat je gezicht wat zakken. En dus ik doe heel bewust, lach ik wat meer. Oh. En dan weet je gewoon dat die jongens, die pakken dat op. Zodat je iets minder bozig overkomt. En voor hun bozig overkomt. Ja, precies. En dat werkt. En waarom ben jij daar dan, in zo'n instelling? Nou ja, we doen heel veel onderzoek naar het klimaat in die instellingen. He, dus van hoe ervaren die jongens? En we geven met dat klimaatonderzoek die jongeren een stem. Wat bedoel je met klimaat dan precies? Nou, we kijken naar hoe ze het ervaren. He, het klimaat bestaat uit bejegening door medewerkers. Dat is heel erg belangrijk. Bejegenen die medewerkers die jongeren met respect? Of worden ze afgeblaft of vernederd? Dat zijn voorbeelden van een goed en een slecht klimaat. Heel belangrijk is ook of de jongeren zelf het idee hebben dat ze daar wat leren. Als je niks leert, dan wordt je wanhoop alleen maar groter. Ja. Dus we vinden het heel belangrijk dat in de jeugdinstellingen kinderen wat leren. En dat ze eruit komen met wat extra bagage. En wat we ook meten is of de jongeren onderling zich veilig voelen. Dat ze elkaar niet afslachten. Maar dat ze zich veilig voelen. En dat is ook best wel een dingetje natuurlijk. En we kijken of er niet te veel onnodige regels zijn die de jongeren in hun autonomie beperken. En we noemen dat repressie. Maar als in een instelling er te veel regels zijn. En ik was een keer op een crisisafdeling en daar hadden ze 421 regels. Nou, dat kunnen die jongeren niet onthouden. Nee. Maar de medewerkers ook niet meer. Nee. Dus dat was altijd. Nee, ik wou juist net zeggen, ja, regels lijkt me misschien ook wel goed. Enige regelmaat, duidelijkheid. Ja, maar 421 is wel erg veel. Dat gaat mij ook. En niemand kon het onthouden. Dus die jongeren konden altijd ergens voor gepakt worden. Dus het geeft een heel onveilig klimaat als ze allemaal maar van die regels zijn. En we hebben zelfs een heel mooi voorbeeld. Een opvang van HVO Querido in Amsterdam-West, de Aalbersestraat. En daar zijn we begonnen met één regel. En dat was? Doe niet aan anderen wat je jezelf ook niet wil dat jou geschiet. En dat begrijpen al die ex-gedetineerden. Die snappen dat. Ze doen het niet altijd, maar ze snappen het wel. Ja. En dus toen konden we zo'n instelling alleen maar op één regel laten draaien. Ja. In plaats van 420. Precies. Ja. Je hoorde psycholoog Peer van der Helm. Afgelopen woensdag was hij hier in Focus. Het hele gesprek beluister je op onze website of in onze podcast Focus Wetenschap. Blijf luisteren, zometeen hoor je nog een bijzonder gesprek uit Focus over het nut van een gevangenisstraf. Maar eerst wil ik nog steeds van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Lig je wakker of ben je nog helemaal energiek van een ontzettend leuke dag vandaag? Wat ben jij aan het doen? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Dan nu muziek. Dit is Frank Sinatra met het fantastische That's Life. That's Life. That's Life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream.

Uit 2015. The Villagers hoorde je met Courage. Blijf luisteren, zometeen heb ik nog een bijzondere podcast voor je over Anton Mussert. Maar eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na Europese leiders en de NAVO heeft ook de VS zijn verontwaardiging uitgesproken over het onderscheppen van een Ryanair-vliegtuig door Wit-Rusland. Het toestel met aan boord journalist Roman Protasevich werd gisteren gedwongen te landen in Minsk, waar Protasevich werd gearresteerd. De Amerikaanse minister Blinken spreekt van een schokkende actie en eist dat de journalist onmiddellijk wordt vrijgelaten. Vanwege zijn rol bij protesten in Wit-Rusland wordt Protasevich door de autoriteiten gezien als terrorist. Hij denkt zelf dat hij de doodstraf krijgt, zei hij tegen een medepassagier. Later vandaag praten de EU-leiders over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Het dodental van het ongeluk met een kabelbaan in Italië is opgelopen tot 14. Een van de kinderen die was overgevlogen naar een ziekenhuis is daar gisteravond overleden. Bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië stortte een cabine met 15 mensen naar beneden toen een kabel het begaf. Onder de doden zijn volgens Italiaanse media Duitse toeristen. Justitie in België roept de voortvluchtige militair Jurgen Konings op contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Een federaal procureur deed die oproep op de Vlaamse televisie. Er wordt al bijna een week naar Konings gezocht omdat hij mogelijk zwaar bewapend is. In een afscheidsbrief suggereert hij geweld te gaan gebruiken tegen de overheid en virologen. De oproep van justitie lijkt bedoeld om de zaak zonder geweld tot een goed einde te brengen. De procureur wees erop dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen en dat justitie de veiligheid van iedereen en dus ook van Konings zelf wil garanderen. Het weer. Er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden. De dag begint grijs en druilerig. Later breekt de zon door, maar in het westen kunnen felle buien ontstaan. Het wordt 13 tot 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en fris, met soms een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Ruben van Haften. Een goede nacht. Het is 2:02 geweest. Je luistert nog steeds naar Focus. Zoals je van ons gewend bent, hoor je tot 4 uur de beste podcast van NPO Radio 1. En ik wil zometeen beginnen met een podcast over de laatste woorden van Anton Mussert. Want dat verhaal zit anders dan we altijd hebben gedacht. Dat zometeen, eerst muziek. Want ik wil je graag het origineel laten horen van een nummer dat bekend is geworden door een cover. Je kent vast deze mega-hit van George Harrison wel. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. Got My Mind Set On You was in 1987 een grote hit voor ex-Beatle George Harrison. Maar 25 jaar daarvoor, in 1962, werd het origineel opgenomen door James Ray. Is niet oud geworden, rond zijn 22e overleed hij helaas aan een overdosis. En als dat niet was gebeurd, was het waarschijnlijk een wereldster geworden als je het mij vraagt. Maar hij heeft in ieder geval wel fantastische muziek achtergelaten. Je hoort nu het origineel van Got My Mind Set On You uit 1962 op NPO Radio 1. Gezongen door de fantastische James Ray. Time. It's gonna take patience. Uit 1962, James Ray met Got My Mind Set On You, hoor je. Tijd voor een podcast dan. Anton Mussert, leider van de NSB, werd in 1946 ter dood gebracht wegens landverraad. Maar vlak daarvoor zou hij nog iets gezegd hebben. Laatste woorden die staatsgeheim waren en nu, 75 jaar later, openbaar gemaakt zullen worden. Of niet? Want wat klopt er nou van dit verhaal? En wat heeft Mussert nou precies gezegd? Journalisten Juna Kramer en Misha Melita gaan voor de podcast Docs op zoek naar de laatste woorden van de NSB-leider. En dat verloopt heel anders dan ze verwachten. U heeft het uw vader en moeder nooit kwalijk genomen, of uw vader, dat nee, hij nooit. NSB-lid was. Nee. We zijn in Den Haag, op de bank bij Dries Blommers. Dat is iets wat ik ook met jonge mensen in mijn bedrijf ook al voorgehouden heb. Oordeel niet, veroordeel niet. Want je zult veroordeeld worden, hè? Het is een zonnige middag en zijn vrouw zet koffie voor ons. En de koffie? Ja, graag. De band loopt. Ik ben Andries Dries, zeggen ze mij tegen mij, Blommers. Ik ben 89 jaar en over 4 maanden ben ik 90. We zijn bij Dries om te praten over Anton Mussert, de leider van de NSB voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dries' vader, ook Dries Blommers, was de chauffeur van Mussert. En zo leerde Dries junior Mussert ook kennen. Mussert maakte dus uiterlijk, ja. En altijd een indruk, laten we zeggen, de eerste indruk, dat is een heer. Dat was mijn indruk altijd op Mussert. Als hij met je praatte of iets deed, dan gaf je de indruk dat hij je voor vol aanzag. Het beeld dat Dries heeft van Mussert is positief. Hij is het niet eens met zijn denkbeelden of die van de NSB, maar zegt toch dat hij ook een vriendelijke man was, die onterecht als fout de geschiedenisboeken in is gegaan. Een stabiele indruk, ja. Dat zie je dus ook dus van op de foto's die ze gemaakt hebben. Direct na zijn arrestatie. Hij heeft zich nooit zielig gedragen. Hij was ook een intelligente waterbouwkundige. Bruggenbouwer. In Dries verhaal horen we een 13-jarige die opkijkt naar de aardige baas van zijn vader. Maar voor ons staat Anton Mussert symbool voor alles wat fout was in de oorlog. We besluiten ons wat verder in hem te verdiepen. Mussert. En zoals dat gaat als je iets wil weten in de 21ste eeuw, beginnen we op Wikipedia. Anton Adriaan Ad Mussert. Ik ben Juna Kramer. Werkendam, 11 mei 1894. En ik ben Misha Melita. Overleden, 7 mei 1946. We zijn allebei journalist en struinend op Wikipedia, op zoek naar informatie over Anton Mussert, zien we iets dat ons niet meer loslaat. De laatste woorden van Anton Mussert zijn staatsgeheim en zullen op 7 mei 2021 openbaar worden gemaakt. Laatste woorden, staatsgeheim. Wat kan Anton Mussert gezegd hebben staand voor het vuurpeloton? Is er ergens een kluis die op 7 mei opengaat, waardoor een 75 jaar oude geschiedenis eindelijk wordt afgesloten? We moeten het weten. Anton Mussert, volksverrader, hielenlikker, moppenknecht. Slavenziel die het eigen volk wil gaan verkopen. Volksverrader, hielenlikker, moffenknecht. Dit lied van Radio Oranje uit 1942 ligt er niet om. Van die heer over wie Dries Blommers spreekt, horen we hier niets terug. Toen de oorlog begon, zat ik al in de 4e klas, denk ik. Dit is Paula van Kleef. Ze is nu 94. Tijdens de oorlog sluit ze zich aan bij het Amsterdamse Verzet. Met NSB'ers komt ze voor het eerst in aanraking via het blad van de beweging. Volk en Vaderland. Het werd huis aan huis verkocht. Die gingen dan met die krant op stap. Ja, dat liedje kan je ook wel vinden op internet. Op de straat staat een vent. Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Het is geen man, het is geen vrouw, het is een Farizeeër met een krant. Hij verkocht zijn vaderland voor 5 losse centen. Daar werd aangebeld, gewoon huis aan huis. En ze kwamen ook bij ons. Nou, voor geen 100.000 gulden wil je die Volk en Vaderland in huis hebben. Paula's zusje durft niet te weigeren en koopt het blad. Dat was heel, heel verstandig. Als je zegt, nee, koop ik niet, dan kwam je daar op de zwarte lijst. En dan kwamen ze misschien huiszoeking doen. En wij hadden onderduikers in huis, kom op. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus ze heeft hem maar gekocht. We hebben ons er rot om gelachen. Dat zij Volk en Vaderland hebben gekocht. En wat vond Paula van Anton Mussert? Nou ja, mannetje van niks. De Duitsers vonden hem ook nog een mannetje van niks. De Duitsers vonden het wel handig dat hij met ze samenwerkte. Met zijn ploeg. Een mannetje van niets. Dat idee bestaat van Mussert. Klein van stuk, sociaal onhandig en ook nog getrouwd met zijn eigen 18 jaar oudere tante. Iemand om om te lachen. Iemand zonder echte idealen die vooral meeliep met de Duitsers. Als er naar hem gekeken werd, dan was het toch vaak door die invalshoek van goed en fout. En NSB als collaborateurspartij, landverraders, niet zozeer kijken van ja, wat was dan die aantrekkingskracht? Waarom sloten mensen zich voor de oorlog erbij aan? Ja. Historici Robin te Sla en Edwin Klein doken in de geschiedenis van de NSB. Er bleek nog zoveel niet verteld te zijn dat ze er 2 dikke boeken over volschreven. En een derde volgt nog. Ze beginnen bij het begin, het jaar 1931. Robin vertelt. Nou, de NSB ontstond. Mussert was hoofdingenieur bij provincie Utrecht. Hij werd overgehaald om een eigen partij op te richten door een collega van hem. Niet direct een collega, maar ook iemand die op de Griffie werkte. En dat was Kees van Geelkerken. Kees van Geelkerken ziet in Mussert een leider. Een goede organisator. Waar veel andere fascisten leiders, ja, die partijtjes vielen binnen no time uit elkaar of fusie en ruzie. Zo kun je dat vroege fascistische milieu het beste karakteriseren. En Mussert die timmerde wel een hechte partijorganisatie in elkaar. En soms had hij heel weinig gevoel voor psychologie van anderen. Maar in één opzicht waar hij wat hij wel doorhad, als je een partij creëert die hecht in elkaar zit met functies en verantwoordelijkheden en taken voor veel leden, daar ontlenen ze een soort zelfrespect aan. Wie bij de NSB gaat, krijgt het gevoel dat hij onderdeel is van iets groters. Dat hij meehelpt aan een sterker en beter Nederland. Na de oprichting in 1931 groeit de beweging snel. In 1935 zijn ongeveer 50.000 mensen lid. In dat jaar doet de NSB ook mee aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer. En ze halen maar liefst 8% van de stemmen. Hoewel de NSB eigenlijk tegen de democratie is, zegt Edwin. Van begin af aan is de NSB per definitie antidemocratisch. Ook het eerste moment dat ze in het parlement komen is het meteen al van, we zijn hier om jullie af te schaffen. Je moet het echt zien als een soort revolutionaire. Totaal ander bestel, weg met die democratie. Het volk moet daadkrachtig geleid worden, vindt de NSB. Maar niet iedereen hoort bij dat volk. Naar buiten toe, hè, want daar heb je het over. Naar buiten toe zit er in de eerste jaren echt nog een soort filter op. Antisemitisme, omdat ze het idee hebben van dat valt niet goed bij de Nederlandse bevolking. Daar krijgen we geen aanhang mee. Dat laten ze eigenlijk gaandeweg los. En dan komen krachten die eigenlijk al in die beweging zaten, voelen zich nu wat vrijer om het naar buiten te brengen. En dan zie je dus dat antisemitisme ook gewoon partijlijn wordt. Mussert is vol bewondering voor de aanpak van Adolf Hitler in Duitsland. Hij ziet een Germaanse statenbond voor zich, met Nederland op de tweede plek na Duitsland. Eind jaren 30 wordt er in Nederland gevreesd voor een invasie. Maar Mussert ziet juist kansen. Hij legt zijn plannen voor aan de Duitsers. In hun onderzoek komen Robin en Edwin een dagboekfragment tegen van propagandaminister Goebbels over een gesprek met Mussert. Die zegt daar op een gegeven moment een beetje laatdunkend over van, nou ja, wat hij eigenlijk wil is dat wij de boel komen opruimen, dat we daarna opdonderen en dat hij dan lekker zijn gang kan gaan. En dat is, nou ja, heel kort samengevat wel een beetje wat hij wil. Nou, laat die Duitsers maar komen, laat ze mij installeren, laat ze daarna weggaan. Dan blijven we wel vrienden, maar ik ga wel mijn eigen gang. Het is Muzzert, leider van een minuscuul splinterpartijtje in Nederland, die gewoon bij de hoogste Duitse leiders even een wensenlijst neerlegt van installeer mij als leider. Muzzert krijgt zijn zin. De Duitse bezetter benoemt hem tot leider van het Nederlandse volk. Hoeveel macht geeft dat hem eigenlijk? Nou, hij is leider van de enige toegestane politieke partij in Nederland. Dus dat maakt hem dan inderdaad nog wel belangrijk. Je ziet ook dat mensen in die partij als burgemeester worden geïnstalleerd. Dus de NSB komt wel op posities te zitten waar ze iets te zeggen hebben, maar natuurlijk het laatste woord is aan de Duitsers. En wat ook belangrijk is voor die Duitsers is dat de NSB levert mensen voor het Oostfront. Het is een soort uitzendbureau voor het Oostfront. Dus, en daar wordt af en toe wel weer wat voor teruggegeven in termen van goede posities, bestuurlijke posities en noem maar op. Maar als het echt als echt puntje bij paaltje komt, dan is het wel, zijn het wel de Duitsers die het er voor het zeggen hebben. Muzzert was dus een man met grote plannen voor Nederland, waar hij anderen in wist mee te krijgen. Maar niet de Duitse bezetter. Al dacht hij tot het einde dat Hitler achter hem stond. Zouden zijn laatste woorden daar iets mee te maken kunnen hebben? Ik geef elk jaar een paar uur NSB-les in Zwolle. En daar vertel ik dat altijd aan het einde van: jongens, er komen nog laatste woorden van Muzzert. En wat ik daar eigenlijk altijd over zeg is: ik verwacht weinig spectaculairs. Ik denk dat het zoiets is van: ik deed het voor volk en vaderland. Als ik weet niet, als er weddenschappen kunnen worden afgesloten, dan zou ik daar mijn geld op zetten. Dat, en wat denk jij dat de laatste woorden zouden kunnen zijn? Ja, vermoedelijk hetzelfde. Hij zal niet gevraagd hebben om een laatste sigaret, want hij rookte niet. Nee, waarschijnlijk zal hij consistent zijn verhaal hebben volgehouden. Ik deed het voor ons volk. Maar ik ben benieuwd. Je weet maar nooit wat iemand in het aanschijn van de dood zegt, toch? Dit is de D-gang. Dit is de. Ja, want het complex bestaat uit 7 gangen en ooit waren er 500 cellen. En wat er nu zijn laatste jaar bracht Muzzert door in de Scheveningse strafgevangenis. Tijdens de oorlog hadden hier verzetstrijders en andere gevangenen van de Duitsers gezeten. Nou, hier hebben we. Dit is dus de enige cel die in oorspronkelijke staat over is van de Tweede Wereldoorlog. Nu is het museum. Medewerker Hans Gramberg leidt ons rond. In deze cel, ja, dus als je hier binnen gaat. Kijk, wauw, klein. Maar je moet dus voorstellen dat alle cellen in dit complex er dus zo uitzagen. Dus dit is nog helemaal origineel. En je ziet dus die tekst op de muur. Hè. Mijn schat is Marietje B, die ik eeuwig trouw blijf. God is trouw, God is liefde. Veel teksten. Ja, veel religieuze teksten, maar bijvoorbeeld hier ook het Morse alfabet. Het Oranje Hotel, het werd in die tijd echt zo genoemd. Eigenlijk als een geuzennaam, een eerbetoon aan het huis van Oranje. Op 7 mei 1945 werden de laatste gevangenen bevrijd. 3 dagen later, op 10 mei, kreeg de gevangenis al een nieuwe bestemming. Vanaf dan zitten hier geen verzetstrijders, maar Duitse krijgsgevangenen en NSB'ers. Kijk, en dan in 603 heeft Muzzert dus gezeten tot het eind. Hier zat hij. Hier zat hij. Kijk, en dit is dus helemaal nog. De oude deur zat er nog in. Het staat er helemaal niet bij. Nee, nog niet. Nee. Gaan jullie dat erbij zetten? Nee, want is hier. Ja, ik denk dat het in de toekomst er wel bij komt. Ja. Ja. Is dat de reden dat het er nu niet bij zit? Nee, het is geen. Nee. Muzzert was sinds zijn cel nog heel bedrijvig. Hij volgt Engelse les en hij bereidt zich voor op zijn verdediging in de rechtszaal. Ja, dit is hem in de cel, hè? Deze foto ziet hij er nog zo erg uit als een soort van man die aan het werk is of zo. Ja, een heer. Een heer, inderdaad. Maar hij heeft hier allemaal een boek en een soort papierwerk. Lijkt net alsof hij kantoor houdt. Muzzert schrijft wat af. Oh, en een brief van hem. Deze brief is van 5 augustus 1945. Zondag. Vandaag heb ik mij met alle anderen die hier zitten verlof gekregen om naar huis te schrijven. Muzzert schrijft aan zijn vrouw Rie hoe het met hem gaat. Wat een klein priegelhandschrift heeft hij. Ik ben gezond en monter, maar natuurlijk verzwakt en vermagerd door het voortdurende verblijf in de cel en het minimale voedsel. De behandeling is zeer correct en vakkundig, gezien dat wij hier in een gevangenis zijn. Mijn taak is om straks in het openbaar rekenschap te geven van al mijn doen en laten als leider in deze 5 jaren. Dat hoop ik te kunnen en mogen doen en dan zal velen een licht opgaan en velen zullen worden gerehabiliteerd. Mussert lijkt er hier nog van overtuigd dat de rechters zullen inzien dat hij goede bedoelingen had. Maar nadat hij op 12 december is veroordeeld tot de doodstraf, hebben zijn brieven een andere toon. Ik vraag aan degenen die met mij trouw de idealen der NSB hebben nagestreefd, om geleden onrecht te vergeven en één van hart en één van ziel te helpen aan de opbouw van een beter Nederland. Mogen het offer van mijn leven, dat ik met blijmoedigheid breng, daartoe bijdragen. Op 7 mei wordt Mussert door een vuurpeloton geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Een open plek in de duinen bij Scheveningen, waar kort daarvoor nog verzetstrijders werden gefusilleerd. Maar eerst zegt hij nog iets, toch? Ik ben benieuwd, want wij zijn hier natuurlijk eigenlijk allemaal in verzeild geraakt door die laatste woorden die dit jaar zouden vrijkomen. En wat weten jullie van die laatste woorden? Nou, ik weet eigenlijk net zo veel of weinig. Ik weet niet of die er zijn en of die zijn opgetekend. Dus ik ben ook wel benieuwd ergens. Ja, ergens ook weer niet. Ik weet niet wat iemand dan. Ja, of je nou echt van die hele bijzondere woorden uitspreekt op je laatste moment. En dat je iets wil meegeven aan de mensheid. Vaak is het toch heel ontluisterend en heel basic. Maar ik ben wel benieuwd als daar iets over bekend wordt. Natuurlijk. Ja, maar hebben zich al meer mensen bij jullie gemeld met deze vraag? Nee, niet bij ons. Maar ik kan me wel, misschien wel bij het Nationaal Archief, kan ik me wel misschien voorstellen dat er zijn ongetwijfeld mensen die dat helemaal bijhouden. In het Oranje Hotel vinden we ze niet, die laatste woorden. Maar in het Nationaal Archief hebben we misschien meer kans. Als de woorden staatsgeheim zijn, dan weten zij er vast vanaf. Ja, dat is een vraag die de laatste tijd heel vaak gesteld wordt. Over de laatste woorden van Mussert. Oh ja? Ja. Dit is een vraag die eigenlijk, of tenminste informatie die op internet rondcirculeert. Wij hebben die informatie niet. Over Mussert laatste woorden. Er wordt nou verwezen dat het bij ons in het archief zou liggen. En er zijn mensen op onderzoek uit geweest, maar nee, dat ligt hier niet. En dat is ook niet iets dat bijvoorbeeld 75 jaar staatsgeheim altijd standaard is voor mensen die hun laatste woorden, Nee, ja, niet op die manier. En dan zeker niet dat het in mei openbaar zou worden, want de openbaarheidsdag is altijd per 1 januari van het nieuwe jaar. Dan worden nieuwe stukken openbaar, dus dan zouden ze afgelopen januari openbaar zijn gekomen. Dat is ook niet het geval. Dit zagen we niet aankomen. Oké, goed om te weten. De woorden liggen dus niet in het Nationaal Archief. Nou, bedankt. Zou dat betekenen dat ze helemaal niet bestaan? Ja, nou, veel succes met onderzoek. Onze eigen bron voor het bestaan van de woorden was Wikipedia. Hoe komt het daar dan terecht? Oké, ik ben dus een beetje in de achterkant van Wikipedia gedoken. Yes. Misha komt erachter dat de Wikipedia-pagina van Mussert een levendige geschiedenis kent. Het is sowieso best wel een pagina waar veel gebeurt. Dus je ziet bijvoorbeeld best wel recent. Op 12 april, dus dat is deze week, is er een soort akkefietje geweest. Je ziet hier echt 10 bewerkingen. En er heeft iemand heeft eigenlijk een beetje zitten kutten op de pagina. En hier heeft hij als eerst heeft hij de naam van Anton Mussert in Maarten Mussert veranderd. Maar echt totaal random. En daarna heeft hij de naam nog veranderd in Adolf Mussert. En ook nog tot Hots Mussert. Wat ik ook nog wel een grappige toevoeging vond. Dit gebeurde allemaal in 2010. Heeft iemand hier na het proces, na het vonnis toegevoegd. Hij aanvaarde zijn lot manmoedig. Oh, Jezus. En dat heeft iemand in 2010 gedaan? Ja, hij heeft iemand in 2010 toegevoegd. En dat is eigenlijk ook echt een paar minuten later is dat weer eraf gehaald. En toen heeft hij dezelfde persoon, heeft toen toegevoegd, hij aanvaarde zijn lot als een man. Dus toen dacht ik, nou, misschien als ik het net iets anders formuleer, lukt het wel. Dus ook meteen weer weggehaald. En toen, anderhalf jaar later, heeft hij het nog een keer geprobeerd. Heeft hij nog een keer... Wow. Hij aanvaarde zijn lot manmoedig toegevoegd. Dus hij was wel persistent, maar uiteindelijk zie je dus dat die moderatoren wel gewoon optreden en dat weer weghalen. En die hele bewering over die laatste woorden, wanneer komt dat dan hier? Ja, dat is in 2012. Dus dat stond er eigenlijk eerst helemaal niet op. En in 2012 heeft iemand dat toegevoegd. En het jammer is dat dat is gedaan door een anoniem iemand. Dus we zien alleen maar zijn of haar IP-adres. Ja. Dus we kunnen er niet achter komen wie dat heeft toegevoegd. En het is wel interessant omdat je ziet dat die moderatoren dus best wel actief zijn. Maar dit is een bewering die is toegevoegd zonder bron. Ja. En niemand heeft dat... Heeft daarvan gedacht van, hoe komen we daar eigenlijk bij? Of, Terwijl dus echt van alles de hele tijd eraf gehaald wordt wat niet klopt. Kleine zinnetjes en alles. En dit mag gewoon vanaf 2012 hier eigenlijk gewoon staan. Ja. Yeah. Het is dus niet duidelijk wie de woorden erop heeft gezet. Maar het is wel duidelijk dat het idee sinds 2012 op Wikipedia staat. Op internet zijn een aantal andere plekken waar het gerucht opduikt. Bijvoorbeeld op dedokwerker.nl, een blog over de Tweede Wereldoorlog. Daar staat... In de archieven van de overheid valt te lezen dat er op 7 mei 2021 een film zou worden gepubliceerd, waarop de executie en de laatste woorden van Anton Mussert te zien zullen zijn. Filmopname van de executie. Dat gerucht komen we vaker tegen. De eerste keer uit de mond van programmamaker Han Pekel. In 2010 verdiepte hij zich in het leven van Mussert en ontdekte toen, naar eigen zeggen, dat er geheim beeldmateriaal was van de executie. Bij het uitkomen van zijn documentaire vertelt hij erover in Met het oog op morgen. Want het nieuws eigenlijk zou zijn, er bestaat filmmateriaal van de executie van Mussert na de oorlog. Ja, in ons onderzoek. Want daar bent u op gestuurd. Ja, laten we zeggen, 8 jaar geleden kwamen we in het ministerie erachter. Mensen informeerden ons dat de executie van Mussert op 7 mei 1946 gefilmd zou zijn. Is het verhaal van Han Pekel de bron voor de informatie op Wikipedia? De zin is toegevoegd door een anonieme gebruiker. We doen nog één poging om erachter te komen wie dat was. Maar ik heb dus wel een list bedacht. Oké. Ik heb het gewoon weggehaald. Oké. Eerst had ik het anoniem weggehaald, gewoon die zin. Ja. Yeah. En toen zag je dus dat echt supersnel, 5 minuten later heeft een moderator, NC Kloon, heeft het weer teruggezet. Met dan het bericht erbij... Nog niet gebeurd en sowieso geen irrelevante informatie. Maar dit is een moderator, dus dit is niet onze man. Nee. Dit is gewoon een moderator. Je krijgt een berichtje van, deze pagina is aangepast. En toen heb ik een account gemaakt, Audio 456. En daarmee heb ik het weer weggehaald. En toen heb ik er ook bij gezet, er mist een bron voor deze informatie. En toen is het eigenlijk niet meer weggehaald. Toen is het niet meer teruggezet. Dus wij hebben nu gewoon, jij hebt nu gewoon dit voor altijd van Wikipedia afgehaald. Ja, misschien wel voor altijd. Of misschien gaat deze persoon die het erop heeft gezet dus nog bij ons terugkomen. Ja, dat zou leuk zijn. Als het een soort val kan zijn voor degene die het er ooit op heeft gezet. Maar diegene krijgt niet een mailtje nu of zo, dus we moeten echt geluk hebben. Ja, we moeten echt geluk hebben. Onze val staat uit en we dubben over een volgende stap. Maar dan krijgen we een mailtje van Hans Gramberg van het Oranje Hotel. Toevallig kreeg ik gisteren van 2 middelbare scholieren uit Amsterdam een filmpje dat ze voor hun profielwerkstuk hebben gemaakt. Ook over de laatste woorden van Mussert. Ze hebben er flink werk van gemaakt. Oké, even kijken. Jeannie en Marten. We klikken op de link die hij meestuurt en we zijn verbijsterd. Op zoek naar de laatste woorden van Anton Mussert. Oh nee. Het is een documentaire van 2 zesde klassers die net als wij gefascineerd zijn geraakt door de laatste woorden van Mussert. Ze spreken met experts, ze gaan naar het Oranje Hotel. Voor hun profielwerkstuk doen ze alles wat wij doen. En ze zijn verder. Op zoek naar de laatste woorden van Anton Mussert. Oh, wauw. Wauw, ze doen prang. Ons onderzoek. Het is echt precies wat wij aan het doen zijn. De Tweede Wereldoorlog kent, ondanks vele openbaringen en onderzoeken van de afgelopen 75 jaar, nog veel geheimen. Een van deze geheimen draait om het staatsgeheim van de laatste woorden van Anton Mussert. Wie zijn deze twee jonge vrouwen die ons zomaar voorbij gestreefd zijn in ons onderzoek? Hallo. Jij bent Jeannie? Of niet? Jij, Marten? Of ja. Hebben jullie film gekeken? Ja. Nou, ik ben Marten Kruid en ik zit samen met Jeannie Weidenes. En wij zitten alle twee op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. En we zijn nu alle twee 18 jaar oud. Ja. En wij hebben een documentaire gemaakt over de laatste woorden van Anton Mussert als profielwerkstuk. En we hebben een 10 gekregen. Hun speurtocht begon op dezelfde plek als die van ons. Om heel eerlijk te zijn, moet ik bekennen dat ik mijn onderzoek begon op Wikipedia. En daar stond dus onderaan van 7 mei. En dat hij dus, dat zijn laatste woorden staatsgeheim zijn. En nou ja, Wikipedia neemt natuurlijk heel veel over van andere bronnen. Dus. Ook Jeannie en Marten hebben gehoord van het gerucht dat Mussert's executie zou zijn gefilmd. Han Pekel had een documentaire gemaakt, een tweeluik. En dat heet Gehaat en Veracht. En hij was daarin op zoek gewoon naar het leven van Anton Mussert eigenlijk. En in zijn zoektocht was hij een bepaald archief op het spoor gekomen. En daar zouden, volgens bepaalde bronnen, ook beelden bij kunnen zitten van de laatste woorden. Want van de executie dus, waarin die laatste woorden te horen zouden zijn. Maar hij zou toen dus met zijn team naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn gegaan. Omdat zij gezegd hadden van ja, jullie mogen die beelden zien. Maar halverwege, toen ze onderweg waren, schijnt er ineens afgebeld te zijn dat ze dat toch niet wilden. Want er bestond namelijk een kans dat de laatste woorden van Mussert daar een heel ding zouden worden. En het was eigenlijk beter om de geschiedenis te laten voor wat het was. Zodat mensen er niet meer zouden gaan idealiseren. Maar bij het ministerie van Justitie weten ze niets van dit verhaal. We leggen het ook voor aan Han Pekel zelf. Ik zelf denk 50% dat die film bestaat. En dat die ook inderdaad gemaakt is. Maar bewijs heb ik niet. Heb ik die film in de handen gehad? Nee. Intussen hebben Jeannie en Marten zich een uitgebreid beeld gevormd van Mussert en zijn intenties. Nou ja, iemand die niet per se een hele grote invloed op de Nederlandse geschiedenis heeft gehad. Maar ik denk dat hij gewoon een beetje, hij heeft een partij opgericht. En toen heeft hij kansen gezien bij het Nationaal Socialisme. En heeft hij zich daar een beetje bij aangesloten. En eigenlijk iemand die gewoon een beetje heeft meegespeeld met de nazi's. Ze hebben ook wel een idee van wat hij als laatste gezegd zou kunnen hebben. Ik heb naar eer en geweten gestreden voor het vaderland. Daar heb je het weer. Alles voor het vaderland. En toch zou Mussert sterven als landverrader. Ja. Dat zal hij natuurlijk ook niet leuk hebben gevonden, denk ik. Dat hij dan uiteindelijk veroordeeld is voor landverraad. Hij met zijn vaderland. Ja. Dat die dan uiteindelijk veroordeeld is om landverraad. Ja, ik denk dat het uiteindelijk is. Ja. Dat je toch, want zijn doel was natuurlijk, hij had ook echt aspiraties om gezien te worden als een groot leider. Hij had ook verwacht dat we hem nu zouden hebben vergeven. Dat hij nog standbeelden zou krijgen in Nederland. Als een soort aandenken aan wie Mussert wel niet is geweest. Maar ja, hij wordt nu gewoon gezien als een soort verrader. Ja. Verdiend. En verdiend. Na de bevrijding is de jacht op NSB'ers en collaborateurs al snel geopend. Anton Mussert wordt gearresteerd en zijn chauffeur ook. Met zijn vrouw en zoon. En toen zijn we daar begin mei, ik geloof 5 mei of 6 mei... zijn wij dus door de politie en blauwpijpers noemden wij dat. Dat waren dus de verzetstrijders met een blauw overal aan. Zijn we dus uit het huis gehaald. En toen met de handen omhoog naar de een lyceum gebracht. Hoe heet dat ook alweer? College, Steincollege of dergelijks. Dat was heel indrukwekkend. Dries wordt naar een leegstaande school gebracht, waar NSB'ers worden vastgehouden. Herinnert u zich die tocht nog? Ja, tot elke stap. Ja, als je dus uitgejouwd wordt en vernederd wordt en beschreven wordt. En mijn vaders en moeder werden geslagen. En ik trapte dus een vent in het kruis en toen wilden ze mij ophangen. Aan de derde boom moest ik hangen. Maar dat is niet gelukt, want er was iemand die was toch nog zo verstandig dat ze geen kind van 13 jaar ophingen. Dus, maar dat wilden ze dus. Zo erg was die haat. Ik zie nog het slijm van die mensen dus in de mondhoeken hangen. Zo was die haat tegen ons. En toen dacht ik met mezelf, ik moet hier niet bij zijn. Want ik wist niet beter dat ik doodgeschoten was. We werden gewoon, het was Bijltjesdag. En de koningin had beloofd, ze is geen meer plek voor deze mensen. Dus wij waren dus feitelijk ten dode opgeschreven. Dat wisten ze niet beter. Maar ik zeg, met mij zullen ze niet te pakken krijgen. Dries weet te ontsnappen. Zijn moeder komt dan na 2 weken vrij, maar zijn vader blijft jaren vastzitten. Meer dan 100.000 collaborateurs werden opgepakt en vastgezet. De regering is teruggekomen uit Engeland en heeft beloofd de foute elementen uit de samenleving te verwijderen. Al in 1942 spreekt koningin Wilhelmina vanuit Londen het volk daarover toe op Radio Oranje. Kan ik u zeggen dat evenals in andere bezette landen wettelijke bepalingen gereed liggen of in de maak zijn om wegens hulp op welke wijze ook aan een vijand verleend rekenschap te vorderen. Het vooroorlogse strafrecht was niet genoeg om collaborateurs te kunnen vervolgen. En dus werkte de regering in Londen aan een uitbreiding ervan. Peter Romeijn is hoofdonderzoeker bij het NIOT, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies. Hij deed onderzoek naar de berechting van collaborateurs. Van het maken van propaganda, waar geen echte straffen op stonden, tot economische collaboratie, tot dienst nemen bij de vijand. Nou, allemaal dat hele spectrum wilden ze bestraffen en daarom werd ook het strafrecht uitgebreid. En dat heette dan het bijzonder strafrecht. Het bijzonder strafrecht. Daarin werd ook de strafmaat aangepast. De doodstraf werd heringevoerd. Het idee was dat als je niet de doodstraf zou herinvoeren in het civiele recht, in het civiele strafrecht, dat dan het Nederlandse volk zelf de mensen buitengerechtelijk om zeep zou brengen. En dat gevoel werd vrij sterk toen eerst Italië en toen later Frankrijk bevrijd werden, waar best wel veel wilde executies onmiddellijk na de bevrijding plaatsvonden. In Nederland bestond het recht in eigen hand nemen er vooral uit dat mensen werden opgepakt, bespot, uitgescholden, mishandeld, maar uiteindelijk bij de overheid werden ingeleverd om te laten berechten. En dus ook Anton Mussert. Op 7 mei 1945 wordt hij opgepakt in Den Haag. De arrestatie verloopt rustig. Pas een half jaar later, op 27 november, staat hij voor het eerst voor de rechter. Een dergelijke lastig lettersteed is dat hij tussen mei 1940 en mei 1940... Mussert wordt ervan beschuldigd de vijand te hebben geholpen. Onder andere door NSB'ers te hebben aangespoord aan het Oostfront te gaan vechten. Zij aan zij met Duitse troepen. Ook zou hij Nederland onder Duitse heerschappij hebben willen brengen. En de Duitse oorlogvoering heeft bevorderd en bewerkstelligd. Mussert ontkent dat. Nee, meneer de president. De bedoeling was dat het zou zijn tussen een statenbond. En een statenbond heeft natuurlijk een leider. 3 uur lang verdedigt Mussert zichzelf. Hij vindt dat hij altijd in het belang van Nederland heeft gehandeld. Nou, meneer, mijn vraag naar de bedoeling. Of ik inderdaad de bedoeling gehad zou hebben om ons land onder vreemde heerschappij te brengen, dan is mijn antwoord in tegendeel. Ik heb deze 5 jaren gedaan wat mogelijk was om het onder vreemde heerschappij vandaan te krijgen. Zijn verdediging wordt niet erg serieus genomen. Op 12 december 1945 wordt hij ter dood veroordeeld. En op 7 mei 1946 wordt Mussert opgehaald bij de gevangenis om 6:30 's ochtends. En dan staan ze daar op de Waalsdorpervlakte. Mussert, zijn zwager Willem Terpstra, de aanklager, Saaier, dominee Sibrandi, 2 officieren, 7 bewakers en de 12 mariniers van het vuurpeloton. En een cameraploeg? Wat denkt Peter Romeijn, de NIOT-onderzoeker? Want er is het soort idee dat zijn executie ook gefilmd zou zijn, hè? Ja, dat... Zou dat heel raar zijn? Ja, dat zou heel raar zijn. Voor die tijd of überhaupt? In Nederland is voor zover ik weet geen executie gefilmd. Het zou zeker in het procesverbaal hebben gestaan. En het zou ook zeker... Saaier zou het ook zeker hebben opgemerkt. Die zou er wat over gezegd hebben. Als het was gefilmd? Ja. Als je in 1946 iets wilde filmen, dan deed je dat niet even uit de heup met een smartphone. Een naoorlogse camera was iedereen opgevallen. En dan is het eigenlijk onwaarschijnlijk dat niemand daar ooit meer iets over gezegd heeft. Wat denken jullie, wat verwachten jullie nog iets van 7 mei? Denken Jeannie en Marten dat er toch nog iets gaat gebeuren? Nee. Ik niet. Nee. Helemaal niet. Ik heb dat uitgesloten. Ja, jij ook. Omdat gewoon, als het Nationaal Archief zegt van de overheid heeft die niet in het bezit, dan wil ik ze geloven. Nee, ik verwacht er ook niks van. Nee. Jammer. Heel jammer, ja. Hey. En dan is het 7 mei 2021. Ben jij iets, heb jij iets gezien? Nee, ja, ik heb even net historiek.net gecheckt. En daar staat nu, de laatste woorden van Anton Mussert zijn niet bekend. En volgens mij hebben ze het vandaag voor het laatst bewerkt. Dus ik denk, nou, zij hebben ze in ieder geval niet. Heb je Wikipedia nog gekeken? Oh ja, even kijken. Nee, er is niks veranderd. Wel weer wat kleine akkefietjes. Maar niet onze val, daar is niemand ingelopen. Oké, dus het is nu gewoon voor altijd van Wikipedia en uit de wereld. Ja, ik denk het wel. Er zijn geen beelden van de executie of laatste woorden die ineens naar buiten komen. We moeten denken aan historicus Edwin Klein, die op school in Zwolle tijdens zijn NSB-lessen nog steeds vertelt over de laatste woorden van Anton Mussert. Ik moet jullie dus eigenlijk iets vertellen. We brengen hem het slechte nieuws. Nee. Wat moet ik nu in Zwolle gaan vertellen? Ja, die zitten daar gewoon al jaren op te wachten daar. Ja, ik zou voorlopig niet naar Zwolle nee, gaan. Nee, nou ja, daar hoef ik niet meer te komen dan. Fijn is dat. Maar het is net een fabeltje. Is dat echt zo? Maar hoe is dat verhaal in de wereld gekomen dan? Ja, hoe is dat verhaal de wereld ingekomen? Een vreemd gerucht is een eigen leven gaan leiden op internet. En wij wilden het maar al te graag geloven. Waarom eigenlijk? Wat hadden we van dat ene citaat verwacht? Dat dit stuk geschiedenis daardoor een afgerond verhaal zou worden? Met netjes een punt aan het einde van de zin? En toch. Iedereen die sterft zegt natuurlijk iets als laatst. Ook als het geen staatsgeheim is dat 75 jaar in een kluis ligt. De executie van Mussert is misschien niet gefilmd, maar er waren wel mensen bij. Mussert's zwager Willem Terpstra schreef op hoe die ochtend op de Waalsdorper vlakte verliep. Ongeveer 100 à 200 meter liepen wij zo de weg verder en zagen al gauw in een soort tuinpan rechts van ons een peloton. Meneer Mussert, wilt u hier maar langskomen? Aldus de officier, vermoedelijk een majoor. Nee, ik moet eerst nog afscheid nemen van mijn zwager, zei Mussert. En zich omkerend trok hij zijn jas uit, legde die op mijn linkerarm, daarbovenop zijn colbertjas, zijn vest en tenslotte zijn hoed. Toen drukte hij mijn hand, rustig, warm, stevig, en zei met volle stem: Dag Willem, dankjewel. Dag Anton, sterkte. Rechtop liep hij vervolgens naast de majoor langs het peloton naar een witte paal. Dit wordt een historische plek, zei een der bewakers naast mij. Gevolgd door dominee Sibrandi had Mussert de paal bereikt. Ging er vlak voor staan, de rug er naartoe. Men legde hem een touw over de schouders. De dominee wisselde nog een paar woorden met hem. Naar ik later vernomen had, had Mussert gezegd: Nu heb ik u niet eens meer een hand gegeven. In deze romantische versie bleef Anton Mussert tot het bittere einde een heer. Of het echt zo gegaan is, zullen we nooit weten. De dominee tegen wie Mussert zijn laatste woord richtte, zei daar later over: Dat is tussen mij en God. Het is een romantisch idee dat iemand zijn eigen verhaal afsluit met laatste woorden. Maar de werkelijkheid houdt zich niet aan de wetten van de romantiek. En op 7 mei 1946 wordt Anton Mussert geëxecuteerd op de Waalsdorper vlakte. Einde. Je hoorde de laatste woorden van Anton Mussert, gemaakt door journalisten Misha Melita en Juna Kramer.

Ja, een watersnip. Verzand en zo. Autoalarm. En een groene kikker. Hoor je? Het is echt heel subtiel, hè? Jeetje. En welke vogel is dit? En dit is een spreeuw. Ja, ja, een spreeuw. Natuurlijk. Ja, want er zitten wel herkenbare tonen in die je echt horen bij een spreeuw. En dat is ook wat ik wel vaker zeg. Je hoort, ondanks dat er allerlei imitaties in zitten, hoor je toch gewoon van ja, in dit geval, ja, dit is een spreeuw. En hoeveel imitaties hoorden we nou in dit kleine minuutje voorbij komen van die spreeuw? Nou, minimaal 11. Laten we nog even dat minuutje spreeuw luisteren, Joost. Want er komt zoveel voorbij. Eventjes stukje voor stukje. Dus ik benoem even de meest opvallende imitaties. Ja. Dat begint met een buizerd nu. Ja, dus die karakteristieke roep van die buizerd. Ja. Is de echte buizerd nog even? Een miauw, hè? Ja, ja, ja, miauw, ja. Die buizerd die op zich, die zou ik van kunnen zeggen, die doet de kat na. Maar dat, zover gaan we niet, of wel? Nee. En dit is de kieviet. En dan doet hij nu een kat na. Ja, miauw, hoor je hem duidelijk zeggen. Ja, ja, het is echt overduidelijk dat hij hier een kat na doet, ja. Ja. Als je een kat na doet, ja, dan moet je ook een hondje nadoen, vind ik. En dat doet hij. Meteen erachteraan doet hij een klein keffertje na. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ja. Hier hoor je wel dat het een imitatie is. Ja. He, die spreeuw is wel goed in het nadoen van andere soorten. Maar je hoort wel, in dit geval, bij die spreeuw hoor je wel... het is geen echte hond. Maar leuk gedaan. Kijk, deze spreeuw had net zo goed ergens midden in het bos kunnen gaan zitten met een partner. En dan zou hij dan toch een hond of een kat hebben nagedaan. Omdat hij die bij wijze van spreken vorig jaar of het jaar daarvoor al ergens heeft geleerd. En dan hoor je, maar deze spreeuw die is opgegroeid in een stedelijke omgeving. Maar die zit hier nu in het bos. En in dit geval is die ook gewoon in een dorp opgenomen. Maar het zou natuurlijk heel leuk kunnen zijn dat je hoort aan een soort waar die geweest is. Deze spreeuw die is overduidelijk in de stad of in een dorp opgegroeid. En daar heeft hij zijn geluiden geleerd. Want hij doet ook, en dat zit een beetje gemoffeld onder allerlei andere tonen die hij nadoet. Maar hij doet op een gegeven moment ook een autoalarm na. Oh, dit is het autoalarm. Ja, hoor je eens? Ja, ja, nog een keer. Ja, ja. Ja, dat is het autoalarm. En een paar seconden daarna doet hij nog een groene kikker. Hoor je dit? Ja, ja, ja. Ja, het, is, het is niet heel hard. Nee. Het is niet als een zanglijster dat hij gewoon snoeihard, lekker helder en zuiver die fantastische imitatie eruit gooit. Het is allemaal een beetje tussen dat geknars van die spreeuw door, zeg maar. Maar dit is absoluut een groene kikker die hij nadoet, ja. Dat is grappig, hè? Want we hadden in de vorige aflevering hadden we de zanglijster en de grote lijster die andere vogelgeluiden nadoen. Maar deze spreeuw die doet dus ook gewoon stadse geluiden. Een autoalarm doet hij gewoon na en het geluid van een groene kikker die in een vijver zit. Ja, ja, en een hond en een kat. Een hond en een kat, ja, ja, ja. Precies. Dus deze vogels echt opgegroeid in de stad of in een dorp. Dat is heel anders dan die grote luister en die zangluister, ja. Die echt opgroeien op de Veluwe. Ja, maar het is toch ook bizar dat uit de keel, of hoe heet dat ook weer bij een vogel? Sierings. De sierings van een vogel, dat daar het geluid van een kat en van een kikker uitkomt. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat verbaast me soms zelfs ook wel eens over. Want ja, het is blijkbaar toch wel echt zo'n ontwikkeld orgaan dat het eigenlijk gewoon al die tonen gewoon meester kan zijn. Je zou zeggen, je hebt lippen nodig om dat geluid na te kunnen doen. Ja. Ja, dat is blijkbaar niet nodig. Dat kan ook als je een siering zou hebben, dan heb je helemaal geen lippen nodig. Verslaggever Henny Radstaken hoorde je voor Vroege Vogels. Meer bijzondere verhalen uit de natuur vind je op onze website of zet elke zondagochtend vanaf 7 uur je radio aan voor een nieuwe aflevering van Vroege Vogels. I love you like oil, coming down hard. Need you so fast, need you so right away. Like a road train, I need you babe. Let's burn it all away. But I love you like water. you give me order, it's getting harder. Believe me when I say that like a spring rain, I need your babe, but nothing lasts forever after all. I love you till the ocean takes us all. This is the story of two lovers like twins. They wouldn't do lovers things, blame original sin. Look into their eyes only for the meaning of the hour, as if their only everything existed in their power. Yeah. Lo and behold, they drifted on a stream, humming, how does it go? Oh, life is but a dream. Well, the stream became a river and the river started to tow. They didn't notice at all. Oh, I love you like oil, coming down hard. Need you so fast, need you so right away. Like a road train, I need you, babe. Shattered from the shore, screaming, stop gazing and swim to save us all. But the twins, they didn't hear at all. They whispered, nothing's down the waterfall. And for what? Why did love become the void when the ones we love are the ones we would destroy? Have you heard about the phrases, ignorance is bliss? Well, what bliss could lead to this? Oh, I need you like water, you give me order. It's getting harder, believe me when I say that like a spring rain, I need you, babe, but nothing lasts forever. Cat Empire met Till the Ocean Takes Us All. Zometeen is het alweer tijd voor Gaan. Stefan, goedemorgen. Hele goedemorgen daarmee. Hey, wat is de stelling? We gaan het hebben over burgerraden. Ik vraag me af of jij je ervoor zou aanmelden. De politiek lijkt er soms niet meer uit te komen. Moet de hulp van de burger dan niet worden ingeschakeld? 0800-112. Dat dus straks. Focus is er morgen weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na Europese leiders en de NAVO heeft ook de VS zijn verontwaardiging uitgesproken over het onderscheppen van een Ryanair-vliegtuig door Wit-Rusland. Het toestel met aan boord journalist Roman Protasevich werd gisteren gedwongen te landen in Minsk, waar Protasevich werd gearresteerd. De Amerikaanse minister Blinken spreekt van een schokkende actie en eist dat de journalist onmiddellijk wordt vrijgelaten. Vanwege zijn rol bij de protesten in Wit-Rusland wordt Protasevich door de autoriteiten gezien als terrorist. Hij denkt zelf dat hij de doodstraf krijgt, zei hij tegen een medepassagier. Later vandaag praten de EU-leiders over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. De VS legt sancties op aan de strijdende partijen in de Ethiopische regio Tigray. Ze doen niet genoeg om de oorlog te stoppen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Betrokkenen kunnen geen Amerikaans visum meer krijgen en daarnaast worden aan Ethiopië economische en militaire sancties opgelegd. Sinds november wordt er gevochten in Tigray. Het Ethiopische leger viel de noordelijke regio binnen omdat de regionale machthebbers in opstand waren gekomen. Ook buurland Eritrea is bij de strijd betrokken. Volgens de Verenigde Naties hebben mogelijk alle partijen oorlogsmisdaden gepleegd, zoals etnische zuiveringen en massamoorden. In Nijmegen hebben duizenden mensen feest gevierd vanwege de promotie van NEC naar de Eredivisie. Dat gebeurde bij het Goffertstadion, waar de fans de spelersbus van NEC hadden opgewacht na de zege in Breda. Vanwege de coronaregels was een feest niet toegestaan, maar burgemeester Bruls gaf fans de ruimte. Het is iedereen even gegund, zei hij. Op voorwaarde dat de supporters het niet te bond zouden maken en dat ze snel weer naar huis zouden gaan. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land, minimaal rond 10 graden. Een groot deel van de dag is het druilerig. Pas vanmiddag kan vanuit het westen de zon doorbreken. Maar dan kunnen er wel weer felle buien ontstaan en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, een extra vrije dag voor je vandaag. Of succes als je vandaag wel moet werken. Het is vandaag maandag 24 mei 2021, tweede Pinksterdag. Zometeen hier in dit programma wil ik het met je hebben over burgerraden. Zou jij daar aan in plaats nemen als je wordt gevraagd om de politiek te adviseren? En de superrijken in ons land gaan we het ook over hebben vandaag. Moeten die de helft van hun vermogen misschien geven aan goede doelen? Twee onderwerpen waarover jij mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Meer nieuws waar je vandaag over gaat horen. Bob Dylan wordt vandaag 80 jaar. Geldt als een van de meest invloedrijke popartiesten aller tijden. Goeie tip, de uitzending van de Bobcast gisteren werd groots gevierd hier op deze zender met de live opname van de laatste aflevering van die podcast kan je terugvinden op de site van Radio 1. Vandaag gaat ook Veilinghuis Christie's verder. Ze veilen vandaag het duurste Aziatische kunstwerk ooit. Het schilderij Slave and Lion zal naar verwachting tussen 38 en 48 miljoen euro gaan opleveren tijdens een veiling vandaag in Hongkong. En vanaf vandaag worden dak- en thuislozen in ons land ingeënt tegen het coronavirus. GGD-medewerkers en artsen die zullen prikken met het Janssen-vaccin bij opvanglocaties en met behulp van mobiele prikteams. Over dat nieuws ga je dus vandaag meer horen. Straks wil ik het met je hebben over de superrijken. Mogen zij niet wat meer doen voor de samenleving? Moeten zij bijvoorbeeld niet de helft van hun vermogen afstaan aan goede doelen? Of zeg jij, eerlijk verdiend, mag je het ook houden? Eerst wil ik het met je hebben over burgerraden. Ik ben benieuwd of jij in eentje zou plaatsnemen. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Is allemaal naar aanleiding van een artikel van de Volkskrant, want die plaatste onlangs een artikel over de Burgerrat Klima. In Duitsland is er namelijk een burgerraad opgezet om de gewone burger mee te laten denken over de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Een groep van 160 Duitsers van allerlei leeftijden en sociale achtergronden die deden daaraan mee om mee te kijken hoe ze die klimaatverandering in Duitsland kunnen aanpakken. In Nederland deed oud-ombudsman Alex Brennickmeijer in opdracht van de Tweede Kamer een onderzoek naar deze vorm van burgerparticipatie, zo noem je dat dan. Hij concludeerde dat burgerraden of burgerfora bij lastige besluiten een positieve bijdrage kunnen leveren. Maar ja, hoe selecteer je de groep mensen voor zo'n burgerforum? Wie mogen daar dan in plaatsnemen? Met het oog op morgen vertelde deze...